campaneta perquè tu la puguis tocar per entrar a Musicòpolis, sinó que ja et deixem la porta, i si cal, les finestres obertes. Perquè en tota la música que nosaltres tenim aquí per compartir, puguis trobar la teva predilecta. Anita Ward la recordàvem amb Ring My Bell, una excel·lent cançó de fa uns quants anys enrere que una vegada més torna a la nostra programació. Música internacional a Musicòpolis amb Rafael Corbí, música de casa, com aquesta, Torna-m'ho a dir, és un dels temes de Mesclat. Torna'm a dir que sí, que sempre vindràs amb mi, que tens les mans i un somni immens per construir. Torna'm a dir que sí, que estàs al meu costat, que t'has afartat de mediocritat, que ho deixes tot i et passes el combat. Ja sé que m'has dit mil cops, però ho voldria tornar a sentir. Torna'm a dir que no, que mai no has format part d'aquest exèrcit tan covard dels resignats. Torna'm a dir que no tens cap intenció de dir a qui em quedo. We'll be right back. Un senzill de l'any 2005, aquest que acabem de sentir. Nils, es diu Pacific Coast Highway, aquesta cançó. Again, era el tema de Lenny Kravitz, que hem escoltat abans a Musicopolis i que us l'hem portat com un dels èxits de l'any 2001. Sentirem a David Bisbal, Besos de tu boca, és el projecte que ens porta ara mateix aquest intèrpret, si mirar atrás a l'àlbum publicat el 2009, Besos de tu boca, és la cançó que sentim. I seguirem endavant perquè amb molta música encara podem continuar a través del nostre espai. Careless Whisper va ser una cançó que va versionar Julio Iglesias, l'escoltarem després en David Bisbal. Besos de tu boca que me llenan de locura, me invitan a vivir esta aventura. Son tus labios que me curan, que me alejan de lo malo. Mira, niña, es que tú eres mi fortuna. Si te marchas de mi vida para siempre, se me acabaría este mundo de repente. Esos besos de tu boca y ese cuerpo que ilumina, que confunden el sentido de mi vida. Explicarlo con palabras, yo no sé si se podría. El detalle de tu cuerpo es poesía. El detalle de tu cuerpo y los besos. Prefieres en lo oscuro, cuatro paredes bien cerradas, nuestros cuerpos y que no se entere el mundo. Y mi mente es diferente, ojalá que no sea un juego. No te importe ahora lo que piense la gente. Si te marchas de mi vida para siempre, se me acabaría este mundo de repente. Esos besos de tu boca y ese cuerpo que domina, me confunden el sentido de mi vida. Explicando con palabras, yo no sé si se podría. El detalle de tu cuerpo es poesía. El detalle de tu cuerpo y los besos. Besos de tu boca que me ponen ciego. Ya siento el jaleo que provoca este deseo. Besos de tu boca, contigo estoy en el cielo. No te vayas nunca, papi, sabes lo que quiero. Guilty feet, I've got no rhythm, though it's easy with a heart and mind. If your answer's kind, there's no comfort in the truth. Pain is the only you'll find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. The wasted chance that I've been given. No, I'm never gonna dance again the way I danced with you. Carlos Whisper amb Julio Iglesias i ara, des de Palafrugell cap a tot el món, Els Cremats. Ja la negra nit busca néixer pluc entre la taverna. El vent i la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove activat i fort, amb folar negre lligat al coll, el redassor es perdona vides i adulador. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó. I mentre li canta una vanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pitxis com una rialla i mirant coqueta pica l'ullet al noi de Calella. Bruixonant el cos, marcant el compàs d'aquella vanera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot, muleteta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps si tu vols ser meva. I la vella Lola llença el davantal, mans a la cintura, ballant soltura pel seu amant. Quan arriba el vespre, la tavernera encisadora espera el galant que com cada nit l'ha d'enamorar. Amb la guitarra i un got de vi cantarà alegre tota la nit cançons de Cuba, cants de mulates i blau marí. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et canto tota la nit. I mentre li canta una vanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pitxis com una rialla i mirant coqueta pica l'ullet al noi de Calella. Bruixonant el cos, marcant el compàs d'aquella manera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot, muleteta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps si tu vols ser meva. I la vella Lola llença el davantal, mans a la cintura, ballant soltura pel seu amant. Mans a la cintura, ballant soltura pel seu amant. Julieta Venegas, també present a Musicòpolis. Amb el programa d'avui l'escoltarem amb una de les seves fantàstiques cançons de l'àlbum Limón y Sal. Concretament és aquest tema que porta el nom de Mírame Bien. Tota una selecció àmplia de música la trobaràs sempre en aquest espai d'aquesta emissora. Al teu costat, amb Rafael Corbí, és Musicòpolis, la capital i la ciutat de la millor música. Se puede borrar también, no olvidar que lo nuestro fue una fuerza, como el río que te lleva sin dejarte respirar. Mírame bien, te necesito igual, en algo tan pequeño como volverte a abrazar. Mírame bien y dime si me ves haciendo algo tan sencillo. Esto que tenemos sí que